اگر به سامرم افتد گذر سر جان را یا حضرت کنم نثار به گنبد نمای حضرت هادی ز دست رفت شکیبم خدا کند که نصیبم شود زیارت سهل سرای حضرت هادی یا اگر به سامرم افتد گذر سر و جان را کنم نثار به گنبد نمای حضرت هادی یا حضرت ز دست رفت شکیبم خدا کند که نصیبم شود زیارت سهل سرای حضرت هادی به خاک عطر بهشتی پراکند اگر آید نسیمی از طرف سامرای حضرت هادی یا به خاک عطر بهشتی پراکند اگر آید نسیمی از طرف سامرای حضرت هادی یا بخوان زیارت پر فیض جامعه که بری پی به ارزش سخن دل رو بای حضرت هادی یا مرا رضایت ابن الرضا خوش است که دانم مرا رضایت ابن الرضا خوش است که دانم بود رضای خدا در رضای حضرت هادی یا چو شمع از شرر زهار گشت وجودش گرفت شده ز سر تا به پای حضرت هادی یا حضرت هادی چو شمع از شرر زهار گشت وجودش گرفت شده ز سر تا به پای حضرت هادی یا چگونه اش نریزن دوستان به عزایش چگونه اش نریزن دوستان به عزایش که گشت فاطمه صاحب عزای حضرت هادی یا غریب و بی کس و تنها شهید گشت چو جدش زمین سامره شد کربلای حضرت هادی یا ز دست رفت شکیبم خدا کند که نصیبم شود زیارت سهل سرای حضرت هادی یارب از زهر جفا سوخ زپا تا به سرم یارب از زهر جفا سوخ زپا تا به سرم شعله با ناله براید همه دم از جگرم جز تو ای خالق دادار کسی نیست گوا که چه آورد جفای متوکل به سرم می دوانید پیاده به پی خیش مرا گرد ره ریخ بسی بر رخ همچون قمرم زهر نوشیدم و راحت شدم از اون ولی ریخ خاک یتیم به عذار پسرم، با که این ظلم بگویم که به زندان بلا قبر من کن ندون. پیش دو چشمان ترم هر زمان هست در این دار فنا مظلومی، هر زمان هست در این دار فنا مظلومی. حق گواه که من از همه مظلوم ترم، حق گواه که من از روایت است که چون تنگ شد برو میدان، فتاد از حرکت زل جنا از جمعان، نه سید و شهدا بر جدار طاقت داشت، نه زل جنا دگر تا به استقامت داشت. حواظ باد مخالف چو دیر گل گردید، عزیز فاطمه از عشق بلند مرتبه شاییز صدر زیر و پیاش، اگر غلط نکنم هم